Вона таки попалася і вляпалася. Інстинкт вола у ній, що це навіть гірше Бориса, що треба або закінчувати, або ставити усе на свої місця. Він випередив її, метнувши свій розум, напевне, подалі її ще дитячих думок. «Я не випробовую ніяких теорій. У мене їх немає. Ось тут я мешкаю. Ми можемо спокійно зайти, випити кави чи чаю», – відповів він і взяв її за холодну руку. І хоча Миколай сказав це як тупорилий студент Сорбонни, який привів перед свій будиночок дівчину, щоб поставити їй пістон, а потім ранком тихо випроводити, вона почула в його словах переконливу брехню. І це знову прилило кров до її таза і голови. Вони повільно піднялись на четвертий поверх, не користуючись ліфтом, і через кілька хвилин зайшли до просторої кімнати. Це було помешкання, розбудоване в американському стилі. Мало хто на той час так облаштовував помешкання. Вони, лямурові пацани, з витягнутими шиями, нагадуючи мокрих облізлих пацюків, сиділи в авто і слухали. У вимоченій мжичкою темряві, наче на неї ураз зрадівши, спорожнилася енна кількість китайців, а вони слухали і чули, як бздять і кахикають, клянуть і стогнуть їхні безпечні громадяни у вікнах, у монументальних помешканнях, віддані на поталу солодкі ілюзії життя. «Котя? Га! Хорош на рогах стоять! Іди ламай промтовари! А чого я? А того, що в тебе жопа железна!» Так вони й дістали комплект новеньких паяльників, двоє з котрих годилися хіба що для колекції в місцевий міліцейський відділок. «З долі, Котя, вирахую! Закий! Нашли лоха, бля! Ну, бля, пще, бля! За безалаберність, Котя! За соціалістичну безалаберність!» І вони розливають свій сміх. Однаково у шкіряні куртки одягнені, стрижені коротко, але по-модному, поляскуючи гучно одне одного по плечах. За китайською ширмочкою з напівоголеними красунями під прозорими парасольками, де чоловіки сховались у затінку з готовими до бою фалосами, знаходилось велетенське ліжко, що більше нагадувало надувний гумовий човен. Туалет разом з душем примістилися майже посеред самої кімнати. На цій площині нічого, окрім імпортного музикального центру і телевізора, не було. Але вражала чистота приміщення, наче чисте синє червневе повітря зависло тут, поклавши крізь свої крила прохолоди. Чоловіки, такі свині, заграла музика, яка нагадувала шурхітливий приплив моря, що його невиховане вухо могло сприйняти за хрипотіння в унітазі чи, на кращий випадок, у ванні. «І проклинав їх Господь», потягнув на розпів Миколай, спустив штани і почав спорожняти міхур. Вона відверто подивилась на його округлі, майже такі правильної жіночої форми сідниці, і вжахнулась, відчуваючи щось подібне до того, коли тебе застає несподіванка власного почуття. Ти стаєш примарою своєї дійсності, з тією вікопомною печаллю мрій і сподівань. Все, що стосувалося сексу, наводило на неї звірину тугу, що миттєво набирала форму, робилася фізичною симфонією органів, начебто віддалік, як ударили перші акорди серця, вона оживала, широко розкриваючи ніздрі. Воно могло закінчитися зубовною тоскою та іпохондрією. Пропливали чорними горами хмари, це вона бачить в широке вікно його помешкання, і коштовними зірками горять куполи ліхтарів. І вони одні, у нестерпній тиші, що тріщала рядном шурхітливої музики. чарівно, дійсно чарівно. Вона була інтелектуальною невігласкою, як і більшість жінок.